พึงพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจไปข้างนอกมันมีภัยอันตรายการสำรวมใจอยู่ภายในมันปลอดภัยดีพระพุทธเจ้านำอดีตนิทานนกกระต้อยตีวิทย์มาแสดงให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายฟังในครั้งก่อนนู้นมีนกกระต้อยตีวิทย์ตัวหนึ่งหากินไปตามท้องทุ่งนาโดยที่บิดาสั่งไว้ก่อนตายมารดาสั่งไว้ว่าลูกเอ๋ยลูกจะไปหากินห่างไกลจากก้อนขี้ไถนะมันมีภัยอันตรายเนี่ยพ่อแม่ก็ตายไปวันนี้นกกระต่อยชีวิตตัวนั้นมันลืมคำสั่งของบิดามารดาเสียได้ไปหากินนอกก้อนขี้ไถมีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินโฉบลงมาจับเอาไปอยู่ในกรงเล็บของเหยี่ยวตัวนั้นนกกระต่อยชีวิตก็บ่นพี่ไล่ลำพันธ์ต่างๆนานาว่าไอ้เรานะมัวเมาประมาทไม่ทำตามคำสั่งของบิดาชีวิตของเรานี่ก็จะมุ่ยมอนครั้งนี้แล้วเยอะได้ฟังอย่างนั้นก็ถามว่าทำไมยังบ่นอย่างนี้ที่บ่นอย่างนี้ก็เพราะนึกถึงคำสั่งของพ่อแม่ให้หากินอยู่ในระหว่างก้อนขี้ไถอย่าหากินนอกจากนั้นตัวเองก็ไม่ฟังขืนประมาทถึงได้เป็นอย่างนี้เหยียวจึงว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นน่ะเราจะปล่อยเธอไปให้เธอไปหากินตามก้อนขี้ไถนะแล้วเราจะลงไปจับเธอให้ได้ลองดูซิว่าเธอจะเก่งขนาดไหนแล้วเหยี่ยวก็เอานกกระต่อยตีวิทย์ตนไปปล่อยลงที่ก้อนขี้ไถกลางทุ่งนาแล้วก็บินวนขึ้นฟ้าไปนกกระต่อยตีวิทย์ตนก็ไปเห็นก้อนขี้ไถก้อนหนึ่งมันมีเงื้อมอยู่ทางใต้มันจึงไปยืนท่าเหยียวอยู่บนก้อนขี้ไถนั้นพอเหยียวได้โอกาสก็บินโฉบลงมานกกระต่อยชีวิตมันก็วิ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในเงื้อมก้อนขี้ไถนั้นเหยียวโฉบลงมาอย่างแรงก็เอาอกไปกระแทกกับก้อนขี้ไถเลยถึงแก่ความตายนกกระต่อยชีวิตก็เลยพ้นจากความตายไปได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรานั่นนะถ้าหากว่าไปล่วงละเมิดในคำสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วชีวิตของผู้นั้นย่อมมีแต่ความทุกข์ยากลำบากจะไม่สามารถเจริญงอกงามไปได้เหมือนกับนกกระต่อยชีวิตตัวนั้นมันล่วงคำบิดามารดาแต่อาศัยมันมีสติปัญญา มันก็เลยเอาตัวรอดจากปากหยิวปากกาไปได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนเราเกิดมาในโลกนี้มันก็มีความประมาทและเป็นส่วนหลายนะที่เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจรักษาความดีของตนไว้ตลอดไปไม่ทำความชั่วเลยนะเห็นจะยากมันจะไม่มีแต่บางคนเมื่อรู้ว่าตนประมาทแล้วก็กลับจิตอธิษฐานจิตใจไม่ประมาทต่อไปสำรวมระวังตนต่อไปเช่นนี้มันก็สามารถพ้นจากมารคือกิเลสบาปธรรมต่างๆได้เหมือนกับนกกระต่อยตีวิตที่มันพ้นจากปากเหนียวไปได้อย่างนั้นเนี่ยมีพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันพิจารณาให้ดีอันที่ว่าเงื่อมก้อนขี้ไถนั้นได้แก่สมาธินั่นเองเมื่อจิตน้อมเข้าไปสู่ความสงบยับยั้งอยู่ในความสงบนั้นแล้วกิเลสมันก็ครอบงำไม่ได้ตามเข้าไปไม่ถึงเป็นเสียแต่ความสงบอันนั้นไม่หนักแน่นพอไม่แก่กล้าพอถูกกิเลสมันเขย่าเอาก็เลยถอนออกไปเสียพุ่งไปตามกิเลสถ้าผู้ใดรู้ตัวอย่างนั้นก็ให้เข้าใจว่าสมาธิของตนมันอ่อนมันไม่แก่กล้าเหตุนั้นมันจึงได้วันไหวไปตามอำนาจของกิเลสเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามทำสมาธิให้มันหนักแน่นเข้าไปกว่านั้นเป็นเมื่อใจมันสงบจากอารมณ์ต่างๆลงไปได้แล้วก็พยายามเพ่งใจนั่นนะเพ่งรู้อันนั้นแหละอยู่อย่างนั้นเพราะอนุภาพแห่งความเพ่งเนี่ยมันทำให้ใจนั้นสงบลงได้ละเอียดเข้าไปทำให้ใจหนักแน่นเข้าไปความเพ่งอันนี้นะทำให้มีอารมณ์เดียวท่านเรียกว่าเอกคัตตารมณ์คือมีความสงบนั่นแหละเป็นอารมณ์ของดวงจิตนั้นดังนั้นให้พึงพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้ดีอย่าให้ใจมันพุ่งซ่านรำคาญไปทางอื่นโดยที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นอารมณ์ไปก่อนเพราะทางเดินของความคิดมันก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี้เองเมื่อจับลมหายใจเข้าออกได้แล้วความคิดมันก็หยุดลงเพราะว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสจิตไม่ให้คิดซ่านไปโดยประการต่างๆเหมือนอย่างธรรมดาน้ำมันชอบไหลลงไปสู่ที่ต่ำอันนี้เป็นธรรมดาของน้ำซึ่งน้ำจะไหลขึ้นสู่ที่สูงไม่มี ผู้ใดปรารถนาอยากจะใช้น้ำนั้นไปรดต้นไม้พืชผักต่างๆอย่างนี้ก็ต้องทำทำนกขึ้นที่คลองส่งน้ำบ่ที่เหมืองนาอย่างนี้แหละเมื่อทำทำนกให้แน่นหนาแข็งแรงดีแล้วกระแสน้ำมันไหลมาปะทะทำนกทำนกไม่พังน้ำมันก็ขึ้นไปตามท้องนาท้องสวนนั่นน่ะไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวหรือต้นพืชผักต ้นไม้ต่างๆให้งอกงามเจริญขึ้นไปได้นี่ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ย เมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะนี่พยายามกั้นกระแสของความคิดความนึกของจิตใจนี่นะให้มันได้แล้ววันนี้เมื่อใจมันไม่คิดพุ่งไปทางอื่นเช่นนี้เนี่ยมันก็ทำให้กระแสจิตมารวมกันอยู่ในจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็มีกำลังบัดนี้มีปัญญาความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นความรู้นั้นสามารถรู้แจ้งในอัตภาพร่างกายนี้ได้ตามเป็นจริงเหมือนอย่างปัญญาในอุปมาเหมือนกระแสน้ำนะเมื่อสติไปสกัดกั้นความคิดความนึกต่างๆได้แล้วจิตหยุดนิ่งลงไปแล้ววันนี้ก็ต่อจากนั้นก็ส่งกระแสของตนเพ่งไปตามอัตภาพร่างกายนี้มันก็เห็นแจ้งในกายนี่ทุกกระเบียดนิ้วไปเลยร่างกายนี่มันอาศัยอะไรก็อาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทำไมมันถึงมีความรู้สึกนึกคิดก็เพราะมันมีดวงจิตมาอาศัยเนี่ยดวงจิตนี้เมื่อมาอาศัยรูปกายอันนี้อยู่แล้วมันก็ทำให้ความคิดความนึกต่างๆมันมีกำลังขึ้นสามารถคิดอ่านเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ได้แต่เมื่อไม่ได้ฝึกฝนให้จิตนี่เฉลียวฉลาดขึ้นมามันก็คิดไปตามอำนาจของกิเลสอารมณ์ที่มันเคยคิดเคยปรุงแต่งมาอันประกอบไปด้วยกิเลสตัณหานั่นแหละอุปมาเหมือนอย่างกระแสน้ำซึ่งไม่มีทำนบกั้นมันก็ไหลไปตามที่ต่ำนั่นแหละในที่สุดมันก็ไหลลงสู่ทะเลหลวงอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนเรานี่เมื่อไม่ฝึกขนจิตอันนี้นะไม่รู้จักหักห้ามจิตอันนี้กระแสจิตมันก็ไหลไปตามอำนาจของกิเลสบาปธรรมนั่นแหละกิเลสบาปธรรมนี่อุปมาเหมือนอย่างที่ต่ำที่ลุ่มที่ต่ำของแผ่นดินนั่นแหละมันไหลไปทำชายกายวาจาทำความชั่วพูดชั่วไปแล้วไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้ในทางธรรมะท่านเรียกว่าเป็นของต่ำเมื่อผู้ใดส่องเสพเข้าไปจนติดงองแงมแล้วชีวิตของนั้นก็ตกต่ำไปไม่สามารถที่จะรุ่งเรืองเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญความสุขกายสบายใจได้เพราะของเสพติดเหล่านี้มันทำให้ทู้ปัญญาทำให้ปัญญานั่นไม่งอกงามเจริญได้คนเสพของเสพติดถ้าเป็นเหล้าอย่างนี้เมื่อดื่มแล้วมันก็ทำให้แสดงอาการกิริยากายวาจาหยาบโลนไปต่างๆนั้นนะไม่สุภาพเรียบร้อยเลยถ้าเป็นกัญชาอย่างนี้ก็สูบเข้าไปแล้วทำให้จิตวิปริตไปทำให้ไม่มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตนั้นได้จิตก็ละเมอไปตามกำลังของกิเลสของความเมาความหลงอันนั้นแม้ยาฝิ่นก็เหมือนกัน ยาผินนี้บุคคลใดต้องเสพเข้าไปจนติดงอมแงมแล้วพอถูกแล้วได้ที่แล้วเมาแล้วก็นอนบ่นี่ซึมไม่มีความคิดความอ่านอะไรเพราะฉะนั้นคนสูบผินจึงไม่สามารถจะร่ำรวยอะไรได้เลยไม่สามารถจะหาเงินหาทองเข้าของอะไรได้ก็ยังหาได้ก็ได้เล็กๆน้อยๆพอนั้นแหละพอได้เงินมาซื้อฝิ่นสูบแม้นับแต่สุรามามันตัดทอนกำลังปัญญาของคนลงอย่างมากมายของเสพติดเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นคนเกิดมาในโลกนี้คนที่จะมีปัญญาหาอุบายละกิเลสบาปธรรมออกจากใจของตนเองได้นั่นมีน้อยเต็มทีนั่นแหละส่วนมากแล้วก็มีแต่ปล่อยจิตใจของตนให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเสียเป็นส่วนมากส่วนผู้มีปัญญานั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ชาติก่อนนู้นเขาก็ไม่ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเขาเว้นของเสพติดเหล่านี้คนที่ไม่มีปัญญาในชาตินี้เขาพอแต่ก่อนนู้นเป็นผู้ส่องเสพของมึนเมาด้วยแล้วก็ทั้งไม่สนใจในการสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกแม้ว่าเกิดมาพบศาสนาของพระองค์หรือว่าพบตัวองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสคนส่องเสพของมึนเมาแล้วไม่รู้จักของดีพูดแล้วนะไม่รู้จักทำที่พึ่งให้แก่ตนเองดังนั้นเมื่อผู้ใดรู้ว่าของเสพติดอันนี้มันให้โทษจริงๆด้วยปัญญาแล้วก็พึ่งพากันสำรวมระวังรักษากายวาจาใจให้ดีอย่าให้มันหลงละเมอไปหาของเสพติดให้โทษต่างๆดังกล่าวมานั้นแล้วชีวิตของผู้นั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยสติด้วยปัญญาแล้วก็จะเจริญด้วยสุขภาพอนามัยทางร่างกายร่างกายก็จะไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเอาเพราะของเสพติดได้โทษต่างๆพวกนี้มันเป็นสมุฏฐานของเชื้อโรคหลายอย่างให้พึ่งพากันพิจารณาให้เห็นเมื่อพิจารณาเห็นโทษของมันด้วยปัญญาแล้วมันก็เว้นได้เลยไม่หิวไม่โหยอะไรหรอกคนที่เคยติดมาแล้วก็เมื่อใจมันออกแล้วมันออกได้จริงๆทุกอย่างนะมันสำคัญที่ใจมันไม่ยอมออกนี่แหละมันยังสำคัญว่าเป็นของดีวิเศษให้ความสุขสนุกสนานแก่ตนได้แท้ที่จริงแล้วมันก็เหมือนยาพิษเคลือบน้ำตาลนั่นแหละของมูลนี้นะเวลาเราบริโภคเข้าไปที่แรกก็รู้สึกว่ามันล่าเริงบันเทิงจริงแหละแต่คันเมื่อเอาเข้าไปมากๆเข้าไปแล้วมันก็มีตั้งแต่ความเชื่อมซึมไปอย่างนั้นจิตใจไม่เบิกบานผ่องใสมีแต่อัดอั้นตันปัญญานี่แหละให้พึ่งพากันเห็นพิษเห็นภัยในของเสพติดเหล่านี้นะถ้าผู้ใดไม่เห็นโทษของมันไม่ละมันแล้วก็ชีวิตของผู้นั้นก็ตกต่ำไปเลยมีแต่ต่ำไปเรื่อยๆเลยคนส่องเสพของเสพติดได้โทษแล้วไม่เห็นโทษของมันไม่ยอมละดังนั้นผู้ใดรักชีวิตของตนจริงมันต้องระมัดระวังอย่าไปท่องเสพของเสพติดให้โทษถ้าได้ลุ่มหลง ช่องเสพมันติดมาแล้วก็พยายามออกจากมันเสียให้ได้ใจออกเสียอย่างเดียวแล้วมันออกได้เลยถ้าใจไม่ยอมออกแล้วนะแม้จะกินยาอะไรมันก็ออกไม่ได้พอออกได้แล้วมันก็กลับไปดื่มไปกินอีกอย่างนี้เนี่ยจิตใจที่มันไม่รู้แจ้งนะในเหตุแห่งความทุกข์นั้นนั้นมันก็ถล่มเข้าไปหาทุกข์เรื่อยไปดังนั้นการทำใจให้สงบระงับเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นการแผ่วถางทางออกจากทุกข์ไปได้เป็นสายที่สองสายที่หนึ่งได้แก่ศีลผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็เท่ากับว่าแผ่วถางบาปอกุศลอันเป็นเสมือนอย่างว่าหญ้าต่างๆที่เกิดอยู่ในสวนในนานั่นแหละเมื่อถากถางมันออกไปมันก็ไม่ได้ไปแย่งกินอาหารของต้นพืชต่างๆต้นไม้ที่มีผลมันก็งอกงามเจริญขึ้นได้อันนี้ฉันใดคนเราก็ต้องมาพยายามทำใจให้สงบลงไปนี่แหละเรียกพยายามกำจัดกิเลสบาปธรรมให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้เรื่อยๆไม่พยายามสะสมให้มันมากขึ้นพยายามละกิเลสที่มันมีอยู่แล้วนั่นให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ให้ได้ทุกคนนะควรพากันเห็นโทษของกิเลสตัณหาเหล่านี้มันพาให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในวัฏสงสารนี่มันคันนานับไม่ถ้วนเลยไอ้ดังที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละต่างคนต่างก็งัวเมาเพลิดเพลินไปในกามคุณเสียเป็นส่วนมากเลยอย่างแล้วไม่ได้เอื้อเฟื้อต่อการบุญการกุศลไม่ได้เอื้อเฟื้อต่อการเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอะไรเลยอย่างนี้มันก็ทำให้ชีวิตนี่หาที่พึ่งไม่ได้เลยไอ้ของเสพติดไอ้โทษต่างๆพวกนั้นมันจะเป็นที่พึ่งอะไรได้พอต้องเสพไปเวลามันออกฤทธิ์มันก็รู้สึกว่าลื่นเลื่องบันเทิงไปเวลามันหมดฤทธิ์ของมันแล้วมันก็มีจะอ่อนเพลียหิวโหยขึ้นมาอีกแล้วจะต้องไปหาบริโภคการแสวงหาของเสพติดนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะไปเอาหยิบเอาได้ด้วยมือเปล่าต้องมีสตางค์ติดตัวไปแลกเปลี่ยนเอาจากเขามาจึงจะได้บริโภคนี่แหละมันมีโทษมากมายโดยเฉพาะมันตัดทอนกำลังปัญญาตัดทอนกำลังสมาธิตัดทอนกำลังศีลให้อ่อนเปรี้ยเพียแรงลงไปอันบุคคลผู้ที่ติดของเสพติดเหล่านี้แล้วนะมันย่อมไม่มีปัญญาไม่เจริญงอกงามเลยไม่มีกำลังศรัทธากำลังใจในอันที่จะรักษาศีลในการที่จะให้ทานหรือในการที่จะเจริญสมถะวิปัสสนาให้เกิดขึ้นในใจนี้ได้ไม่มีคนผู้ติดของเสพติดและโทษต่างๆนั้นดังนั้นจึงชื่อว่าทำชีวิตให้เป็นหมันเกิดมาทั้งทีมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็สมควรที่จะใช้กายวาจาใจอันสมบูรณ์อันนี้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนให้ได้อย่างนี้มันก็ทำไม่ได้ทำเลย มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์มาก็สมบูรณ์เปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่จิตใจมีแต่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้เกิดความทุกข์ความร้อนใจอยู่อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันพิจารณาให้ดีการฝึกฝนอารมณ์จิตนี่นะถึงจะว่าเป็นเรื่องที่ดีไปดีมากทีเดียวเพราะเมื่ออบรมจิตนี่ให้ดีแล้วมันก็ดีไปหมดทุกอย่างเลยวะนี่คนอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ดีกันไม่แตกสามัคคีกันพระภิกษุสามเณรทีขาวอะไรอยู่ในวัดพระอารามเดียวกันก็ปรองดองสามัคคีกันได้ไม่ทะเลาะวิวาทแตกสามัคคีกันเพราะว่าใจมันดีเพราะคนใจดีแล้วถ้าหากว่าได้รับความกระทบกับทั้งจากเรื่องไม่ดีบางคราวจากผู้อื่นก็ให้อภัยเคลื่อนไปได้ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นโดยความโกรธโดยความไม่พอใจต่างๆเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าอารมณ์เหล่านี้มันเป็นเครื่องทำลายความสงบใจเมื่อใจยึดถือเอาไว้แล้วจะไปภาวนาถนอมใจไปหาความสงบไม่ได้เลยมันไปเจอแต่เรื่องไม่พอใจอันนั้นแหละเพราะตนยึดถือเอาไว้นะมันถึงมีทีนี้ถ้าว่าใครไม่ยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ดับไปนะมันจะไปตั้งอยู่ในจิตนั้นไม่ได้เลยนี่แหละให้พากันเข้าใจการที่เราฝึกใจไปใจมันจะดีได้ก็เพราะกิเลสดังกล่าวมาโมนีเนี่ยมันระงับดับลงใจมันถึงก็เยือกเย็นสบายได้ไม่ก็คิดตนเป็นคนเกเรต่างๆนานานี่แหละอานิสงส์แห่งการฝึกฝนใจให้สงบให้ตั้งมั่นนับว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นของการเจริญปัญญามีปัญญาเท่านั้นแหละถึงเอาตัวรอดจากทุกข์ได้ถ้าไม่มีปัญญาแล้วเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เลยแม้ความยากจนขนแค้นในทรัพย์สมบัติต่างๆในโลกนี้มันก็เนื่องมาแต่ไม่มีปัญญาหาเอานั่นเองเลยพวกเขามีปัญญาเขาก็หาทรัพย์ได้แต่ว่าทรัพย์ภายนอกมันไม่ยั่งยืนมันอำนวยความสะดวกสบายให้ชั่วชีวิตหนึ่งหรือชั่วคราวเท่านั้นเองคันแล้วร่างกายอันนี้เมื่อมันทรุดโทรมแตกดับไปแล้วความสุขเหล่านั้นมันก็หายไปสู้ทรัพย์ภายในไม่ได้ทรัพย์ภายในคือศรัทธาปัญญาเนี่ยเมื่อบุคคลใดบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วมีแต่ทำใจให้เบิกบานผ่องใสอยู่งั้นเพราะว่าปัญญานี่มันรู้นี่สิ่งใดมันจะเป็นเหตุได้เกิดทุกข์แล้วกับมันไม่สะสมแล้วไม่ยึดถือเอาไว้มันก็ปล่อยวางนะเช่นขันธ์ทั้ง5อันนี้พอไปฝืนยึดถือไว้กับจิตนี่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วเพราะมันไม่เที่ยงนี่นั่นไปยึดเอาของไม่เที่ยงมันก็วันไหวอยู่เรื่อยเลยถ้าปล่อยถ้าวางเสียแล้วเมื่อขันธ์หน้านี่มันแปรปรวนไปจิตใจก็ไม่แปรไปตามนั่นตั้งอยู่คงที่ไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกนี้นี่แหละเป็นทางพ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสารดังแสดงมา